Van zaterdag 1 oktober, Sydney Dijkers met het NOS-journaal. Tweede Kamerleden eisen uitleg over het externe onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van voormalig Kamervoorzitter Ariep. In een brief eisen ze dat de huidige Kamervoorzitter Bergkamp en het dagelijks bestuur van de Kamer voor maandagmiddag opheldering geven over hun aanpak. Woensdag lekte uit dat het dagelijks bestuur een onafhankelijk onderzoek wil naar het handelen van Ariep, omdat ze in anonieme brieven beschuldigd werd van machtsmisbruik toen ze Kamervoorzitter was. Ariep zelf reageerde woedend. Scholen worstelen steeds vaker met het lesgeven aan Oekraïnse leerlingen, nu die kinderen langer blijken te blijven. De PO-raad, die schoolorganisaties in het primair onderwijs vertegenwoordigt, ziet dat met name scholen die geen speciale kennis hebben op het gebied van nieuwkomers steeds vaker vastlopen nu de situatie langer lijkt te duren. Een afdelingshoofd op een Oekraïnse school merkt ook grote verschillen tussen de Oekraïnse ouders. De een wil meer les in het Nederlands, terwijl de ander bijvoorbeeld juist meer aandacht wil voor Oekraïnse geografie. Al bijna 200.000 Britten hebben zich aangesloten bij een initiatief om de energierekening niet meer te betalen. Vandaag gaan in Groot-Brittannië nieuwe energietarieven in, die soms wel 4 keer zo hoog zijn als de huidige. Het doel van de Betaal Niet-campagne is de betaling uit te stellen totdat de energieleveranciers de prijsstijgingen hebben teruggedraaid. De animatiefilm Knor heeft de Gouden Kalf gewonnen voor beste film. De stop-motion film over een meisje en haar varkentje kreeg ook Gouden Kalveren voor de regie en de vormgeving. Het is voor het eerst dat een animatiefilm de belangrijkste Nederlandse filmprijs krijgt. Het weer, regen en vooral langs de kust een stormachtige wind. Het wordt 1 graad of 12. Overdag een enkele bui, mogelijk met onweer. Tussendoor is er zon en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom. Ik voel me het meest als mezelf als ik me buk om gevallen lucifers te verzamelen en ze terug te stoppen in een doosje waar ze na de val niet meer in lijken te passen. Dat is de beschrijving van mijn gast van vanavond, nadat die een langzaamdagend gevoel in zichzelf eindelijk erkent en zich uitspreekt als non-binair. Geen man, maar ook geen vrouw meer. Queer. Een open, brede genderidentiteit. Of, zoals hij zelf zegt, ertussenin zitten en naar buiten vallen. Mijn gast van vanavond is schrijver Valentijn Hogekamp. Vorig jaar debuteerde hij met de roman Het aanbidden van Louis Klaus, waarover de critici unaniem lovend waren. En gisteren verscheen zijn non-fictieboek Antiboy over zijn eigen coming of gender. Een verpletterende zoektocht naar het vormgeven van identiteit. Maar Antiboy is ook een boek over eenzaamheid en die eeuwige blik van de ander, waar we ons allemaal toe moeten verhouden. Valentijn Hogekamp werd geboren in Zaandam in 1986. Hij studeerde psychologie en deed de schrijfopleiding Writing for Performance, schrijven voor theater, aan de HKU. Hij schreef een 10-tal toneelstukken en ontving daarvoor diverse prijzen en verder droeg hij poëzie voor, op Lowlands en Oerol bijvoorbeeld, en werd zijn debuut dit jaar genomineerd voor de literaire Anton Wachterprijs. Valentijn, leuk dat je er bent. Ja, heerlijk om er te zijn. Ja. Ik zei nadrukkelijk in mijn intro het vormgeven van identiteit. Want er is natuurlijk eigenlijk in jou niets veranderd. Dat was er altijd al. Ja, ik vond dat dat je dat mooi hebt gezegd. Ja, ergens in het boek schrijf ik ook... ik was het altijd al en alles wat je deed, deed je met mij. Ja. Dat is in dit boek hetgene wat ik probeerde te zoeken. Er verandert iets, want er veranderde wel degelijk iets in mij toen ik dacht, ik wil hier open over zijn en ik wil dit uitspreken. En dat was dus eerst een soort geestelijk proces, een besef. En toen begon ik het uit te spreken en toen veranderde voor de mensen om me heen. Voor sommige mensen veranderde daar ook veel in. Dus ik merkte dat je wie je bent... Ja, je zit met allemaal touwtjes en allemaal mensen vast en mensen kijken naar je. Dus ik vind het mooi dat je dat vormgeven noemt. Want dat is dus iets wat ik zelf doe, maar wat ik ook samen met anderen doe. Ja. Zullen we bij het begin beginnen? Want het is een verhaal natuurlijk, zoals de meeste levens uiteindelijk een verhaal zijn. Het begon eigenlijk met je moeder die ziek werd. Ja. Je moeder had kanker en is daaraan overleden. En dat bleek een erfelijk gen te zijn. Ja. In 2015 werd mijn moeder opnieuw ziek. Die had toen ik jong was, had al kanker gehad. En de kanker keerde terug. En toen werd ze getest en toen bleek dat eigenlijk een genetische... dat zij een genafwijking had die de kans op kanker vergroot. Toen werd... dat is een kanker die je van moeder op dochter kan doorgeven. Mm-hmm. Dus toen heb ik en mijn zus een test gedaan. Om te weten of wij het ook hadden. Of tenminste, mijn zus wilde dat meteen doen. En ik wilde dat dus eerst niet. Ik wilde het eerst eigenlijk niet weten. En daar ben ik heel langzaam naartoe gegroeid. En op een gegeven moment dacht ik wil er ook vanaf zijn. Ik wil gewoon nu... als je het niet weet, dan zou je het dus altijd wel kunnen hebben. Dus ik dacht, ik ben volgens mij nu heel bang. Ik hoop gewoon dat ik het niet heb. Ik ga die test doen. En daar kwam helaas uit dat ik wel die genafwijking had. Dat heet BRCA1. En dat geeft een kans van 80% om borstkanker te krijgen... en 40% om eierstokkanker te krijgen. Hoe oud was je toen je die diagnose kreeg? Nou, 31. Ik had dat dus nog even uitgesteld een tijdje. En wat gebeurt er met je als je die diagnose krijgt? Want er krijgen natuurlijk best wel veel mensen, hè, die een erfelijk gen hebben en dan... Ja, ik zat daar, ik kreeg dat nieuws te horen. En ik trad een beetje buiten mezelf. Ik dacht, dit is een slecht nieuwsgesprek. Ik bekeek het van een afstandje en ik dacht, oh, dit is dus hoe dat gaat als je in een paar zinnen je leven hoort veranderen. Dus ik ging dat van best wel ver weg bekijken. En toen ik weer terugkwam, eigenlijk toen ik naar de metro liep... na dat bezoek, dacht ik echt kut. Ik vond het echt super kut. Is je bang ook gelijk? Ja, ik was gelijk bang. Ik was gelijk dat ik dan op straat liep... en mijn borst voelde bewegen bij elke stap en dacht... oh, ik kan ziek worden. En ik voelde heel veel dingen door elkaar. Ik was boos. Ik was echt boos. Maar... ik merkte ook dat ik meteen eigenlijk heel verdrietig was. En dacht, ja, maar ik ben nog niemand. En dat was iets wat me heel erg opviel. Daar heb ik dan de dagen daarna heel veel aan gedacht. Van, hey, waarom had je nou zo sterk het gevoel van... ik moet nog iets laten zien. Of ik moet nog meer van mezelf laten zien. Want het voelde ineens van, hey, als ik nu zou overlijden... dan heb ik best wel onopgemerkt geleefd. Maar ik dacht... Terwijl je toen al weet ik veel hoeveel toneelstukken had geschreven. Dus daar zat het niet in. Het zat hem voor mij in... dus ik moest dus gaan nadenken. Hè, waarom denk ik dat? Waar zit dat hem dan in? En ook iets wat ik ook me steeds meer ben gaan realiseren... voordat ik die diagnose kreeg, was ik echt vaak somber. En ik dacht echt vaak, ik wil verdwijnen. En toen ik dus ineens hoorde van, nou, als je niks doet... word je ziek en dan is die kans daarop heel groot. Dacht ik ineens, nee, ik wil niet verdwijnen. Maar ik wil wel iets anders. En wat is dat dan? En dan ga je... hoeveel tijd zat er tussen... uiteindelijk heb je ervoor gekozen om preventief je borsten te laten verwijderen. Mm-hmm. Hoeveel tijd zat er tussen die diagnose en die amputatie? 3 jaar. Heb je 3 jaar volgehouden om bang te zijn? Dat is... geleidelijk gegaan, want eerst heb je misschien niet zo door dat je bang bent. Ik herkende misschien niet hoe erg ik in paniek was. Op een gegeven moment begon ik er langzaam over na te denken van, hey, wat zou ik dan moeten doen? Maar omdat er bij mij dus ook iets met gender zat, vond ik het juist ook verwarrend. Ik probeerde dat eerst van elkaar te scheiden en alle scenario's door te denken, gesprekken ook te voeren. En ik wilde me ook laten voorlichten van, hey, wat zijn mijn opties? Dus toen maakte ik ook afspraak met plastic chirurg van... Oh, ik zag het in het Engels, ik weet niet waarom. Met de plastische chirurg. Ja, want wat waren je opties, zeg maar? Je moest je borsten laten verwijderen? Nee, want er wordt eigenlijk tegen je gezegd in dat gesprek... je moet je eierstokken laten verdwijnen. Verdwijnen. Want eierstokkanker is niet in een vroeg stadium detecteerbaar. Dus dat is geen optie dat je die houdt en dat je dan behandeld wordt. Die moet je gewoon laten verwijderen. Want dat is sowieso slecht nieuws als dat gebeurt. Dat is de kans gewoon heel groot dat het dodelijk is... als je eierstokkanker krijgt. En je borsten wordt eigenlijk gezegd... we kunnen je elk jaar scannen. Dus we kunnen er op tijd bij zijn. Dus je kunt eigenlijk ook de kanker afwachten. Ja. En dan kunnen we hem behandelen. En dat vond ik Ook aangezien mijn moeder stervende was en ik van heel dichtbij zag van... je kunt er inderdaad op tijd bij zijn, maar je kunt er dus ook niet op tijd bij zijn. En dan sta je aan een sterfbed. Dus dat ging bij mij een beetje ene oor in, andere oor uit. Zo van, maar we kunnen je behandelen. Dacht ik, ik wil dat gewoon niet krijgen. Maar ik dacht, ik doe het gewoon in stapjes. Ik ga eerst maar eens naar zo'n plastisch chirurg en dan laat ik me voorlichten. Want die zal vaker mensen spreken met BRCA. Die zal wel weten hoe dat gesprek gevoerd moet worden. En toen ik daar dus zat, kwam ik in een heel vreemd gesprek terecht. Ik had ook van tevoren uitgezocht met wie ik zou spreken. Want ik wist wat de naam van de dokter. Dus ik had die dokter heel uitgebreid gegoogeld. En die had een realityprogramma gewonnen voor mooi... Ja, dus eigenlijk mooi snijwerk. Iemand die het heel goed kon. Ja. Ja, en die deed veel vrijwilligerswerk. En die leidde veel andere artsen op. Dus ik dacht, ik ga gelukkig met een heel ervaren iemand praten. Dus dat leek me fijn. En toen kwam ik daar. En eigenlijk wist ik wel dat ik geen implantaten wilde. Ik had veel gehoord over de risico's, veel erover gelezen. Maar ook als ik het me fysiek voorstelde, dan... Ik ben iemand die het echt al vervelend vindt als ik twee verschillende sokken met verschillende ingebreide patroontjes aan heb. Dan blijf ik dat zo de hele tijd voelen. Dus en ik had het ook aan mensen gevraagd. Mensen die implantaten hadden. En sommigen zeiden ook van ja, soms word je 's nachts wakker en dan denk je, hè? Oh ja, dat zijn mijn implantaten. Zo, weet je, bij sommige mensen gaat dat gewoon blijft niet, een beetje blijft het een beetje vreemd voelen. Ja. Dus dat vond ik niet passen, want ik dacht dat ga ik de hele tijd zitten, alsof je met je tong tussen je tanden gaat de hele tijd. Zo van, er zit iets. Ja. Maar bij mij zat dus ook een genderlaag van ja, ik voel me niet vrouwelijk en ik voel me daar eigenlijk niet verbonden mee. En ik heb het altijd leuk gevonden om dan te kleden en met kleding te zoeken. Maar dat kan je weer uittrekken. Ik wil niet permanent iets wat voor mijn gevoel heel vrouwelijk is, implantaten. En dat kan ik niet zomaar wegdoen. Dus ik dacht, dat is eigenlijk best wel helder. Ik ga dit gesprek in en ik ga daar vertellen van, ik wil geen implantaten. Vertel me dan eens hoe de procedure gaat. En ik denk dat ik misschien ook nog een schouderklopje verwachtte van, wat een simpele wens. Wat goed van je. En wij begrepen elkaar dus totaal niet. Ik kwam binnen, ook gewoon nog best wel bang. En die arts zei eigenlijk na 4 minuten al van, ja, geen implantaten, dat is esthetisch ongewenst. Dat moet je niet willen. En het gesprek, esthetisch ongewenst, ja, dus jouw wens was... Ik ging een aantal keer zeggen esthetisch ongewenst. Dan dacht ik in mijn hoofd, hij bedoelt lelijk. Yeah. En tegelijkertijd dacht ik, maar waarom hebben we nou... Ik ben ook gewoon nog best wel bang. En ik heb ook net gezegd, mijn moeder is onlangs overleden. Waarom hebben we het de hele tijd over dat hij dat zegt van, maar we gaan zorgen dat jij niet lelijk wordt. Wees gerust, we gaan gewoon zorgen dat jij niet lelijk wordt. Dus daar verzet ik me ook heel erg tegen. Dat ik dacht, jij weet helemaal niet wat ik mooi vind of ik moet ermee lopen. En ik krijg, Hij legde jou eigenlijk een norm op die helemaal niet de jouwe was. Ja, en luisterde wel. Niet. En tegelijkertijd weet ik ook, dat vroeg ik in het gesprek ook, heel veel ervaring, jaren ervaring. Kennelijk is dit misschien in zijn ogen, maar misschien dus ook in zijn praktijk wel wat veel vrouwen willen en willen horen. Ja. Dus toen voelde ik me nog verder verwijderd van vrouw zijn. Want je wist al wel, je zei net in dit gesprek van ik had gender issues. Was je daar echt bewust van? Of werd het ook een beetje in gang gezet door dat gen wat je bleek te hebben? Ik was me er wel bewust van. Maar ik was ook wel zo iemand die altijd tegen mezelf zei, er is nog tijd. Weet je, er is nog tijd om uit de kast te komen. Er is nog tijd om dit te gaan bespreken. We denken er morgen wel aan. Vandaag niet. Het is ingewikkeld, we denken er morgen wel aan. En toen ik dus die diagnose kreeg, toen had ik dus in één keer van, weet je, dat kan, ik kan bij wijze van spreken tot mijn 70ste zeggen, we denken er morgen wel aan en er niks mee doen. Maar zo werkt het niet. Het was een katalysator dus. Ik denk dat ik ineens heel erg besefte dat tijd echt was. Ja. Dat klinkt een beetje stom. Nee, maar als je heel jong bent, dan is tijd helemaal geen factor. Nee joh, je denkt, ik kan tijd oneindig uitgeven. Ja. En toen ik dit hoorde, van je kan misschien ziek worden en doodgaan. Dacht ik, tijd kun je dus maar één keer uitgeven? Ja. Ja. En had het je moeite gekost om die 32 jaar om een meisje te zijn? Ik was er altijd mee aan het zoeken. Ik was ook echt aan het zoeken naar bijvoorbeeld wel extreem vrouwelijke kleren dragen. Ik hoopte dat het op een gegeven moment echt zou gaan voelen. En niet meer als dus iets wat je aantrekt. Ik hoopte dat ik ermee zou samenvallen als ik de regels van het vrouw zijn maar goed genoeg bestudeerde of navolgde. Dus je was heel erg bezig met make-up en de juiste jurkjes, ja, en je BH's. Ik had er altijd moeite mee. En tegelijkertijd had ik ook het gevoel, voelde ik me soms bijna zo van, ja, maar we weten toch dat het niet echt is. Alsof ik een soort geheim wist van wat bedoel je daarmee? We weten dat het niet echt is? Ja, ik geloofde er dus zelf niet echt in. Nee. Ik voelde me geen meisje. Dus ik dacht dat misschien andere vrouwen ook op de hoogte waren van de grap of het geheim. En misschien mannen ook wel. Ik had een beetje het gevoel, ik had bijna misschien het gevoel dat niemand echt een gender had. En dat we dat allemaal wel een beetje wisten. Okay, dat het een spel was wat we met z'n allen spelen. Ja, dat we allemaal wel wisten dat het een soort afspraak was die niet echt was. En toen ik dus een soort in deze verwarring terechtkwam, ging ik het aan veel mensen vragen. Van, voel jij een man of vrouw? En dan zeiden heel veel mensen van, ja, dat voel ik gewoon heel sterk. En soms konden ze dat niet uitleggen. En soms wel, soms konden ze voorbeelden geven. Maar wat ik heel ontroerend vond, één man zei, ja, dat zit volgens mij gewoon in mijn voeten. Je voeten? Ja, die zei zo van, ja, dat hoort gewoon bij mij, net als mijn voeten. Snap je, hij voelde gewoon heel sterk van, ja, ik ben een man. En ik weet gewoon dat ik dat ben. En dat ontwrichtte mij wel van, oh. En ik weet dat dan niet, doe ik dan iets fout of ben ik gewoon heel ver verwijderd van mezelf? Of hoe werkt dit dan? En ergens, omdat ze in het ziekenhuis dus niet zo goed wilden voorlichten over wat dan als ik geen borstimplantaten wilde. Of een reconstructie. Na het verwijderen van mijn eigen borsten ging ik dus zoeken van, nou, dan moet ik ook gewoon onderzoeken hoe die operatie gaat. En dan kom je snel bij bronnen van trans mannen uit en bij non-binaire bronnen. Maar daar herkende ik nog meer in. Dan ging ik me inlezen alleen voor dat operatiegedeelte. Maar als zij dan ook schreven over van, dit was mijn zoektocht, of ik heb ook lang geworsteld, dan dacht ik, hey, weet je, ik herkende mezelf ineens in iets. Terwijl altijd als ik dingen over de vrouwelijke ervaring las, dan dacht ik, hè? Oké, misschien, weet je, misschien is dit nog mijn toekomst of zo, maar dat was dan nooit mijn heden. Ja. In je boek schrijf je ook dat het meisje wat je was, dat het jou ook dichter bij andere vrouwen bracht. En bij andere meisjes. Hè? Zo een soort sisterhood. Ja, precies. Een soort zusterschap. We doen hetzelfde, we willen hetzelfde. Op een bepaalde manier dus niet afwijken en meedoen. Gaf me ook voor mijn gevoel iets waardoor ik vriendinnen had, ook dichtbij vrouwen kon komen. En dat vond ik ook wel heel fijn. Dus dat had ook wel iets veiligs? Ja, je hoorde automatisch ergens bij. Ja. En als je net zei van, heb je er altijd mee geworsteld? Ik zou eerder zeggen dat het voor mij gewoon het leven lang niet echt voelde. En dat is ergens heel veilig. Weet je, het maakt niet uit. Dus je hoeft ook niet echt je best te doen en soms kun je ook dingen doen die je misschien te spannend vindt, zoals optreden voor een groot publiek op Lowlands. Want het is allemaal niet echt, het is een soort grapje. Maar ja, toen ik dus met zoveel dood werd geconfronteerd, zowel van mijn moeder als die eigen dreiging, toen wou ik ineens dat mijn leven wel echt werd. Ja, en dat jij kon zijn wie je ten volle bent. Ja, met bijbehorende pijn en de bijbehorende schaamte en dan hopelijk ook het bijbehorende plezier. Ja. Je zei net, ik ging allerlei boeken lezen, ook over trans mannen. Maar dat was geen verlangen. Je wil niet van seksen veranderen, van gender veranderen. Moet je ik wil dichter komen bij wat ik dus al voelde, wat ik moeilijk vind normaal om te voelen. En toen ik daar dieper in dook, dat is niet, ik heb niet het gevoel dat ik een man ben, inderdaad. Terwijl er is wel veel overlap in die verhalen, omdat dat bijvoorbeeld ook mensen zijn die hebben moeten zoeken en het niet meteen aangereikt kregen en ook op een bepaalde manier anders waren. Dus er zit wel een overlap, maar ik denk niet dat dat is wat ik ben. Nee, dus zoals ik het in mijn inleiding zei, met jouw woorden, ertussenin zitten en er buiten vallen. Ja. Was het ook je leven tot die tijd een soort onderzoek van hoe hoor ik erbij? He, je had het er net over het zusterschap en ja. over bij mensen horen. In je boeken spreekt een enorme noodzaak om verbinding te voelen. Ja. En dat is voor jou, voor de personages in je boeken, en die komen voor een deel overeen met jou, zeker in dat laatste boek, want dat is non-fictie. Ja, het laatste boek, dat is heel persoonlijk. Is dat geen vanzelfsprekendheid, verbinding voelen? Nee, en dat is wel iets wat ik graag zou willen en wat ik zoek. En toch is er iets in mij dat dan vaak te midden van de mensen niet snapt wat ik daar doe. Of bijvoorbeeld vandaag heeft iemand tegen me gezegd, ik ben zo blij dat we vrienden zijn. En ik ben heel blij dat diegene dat zegt, want ik wist dat dan nog niet zeker. Snap je? Ik kan niet zo snel voelen van wat zijn we van elkaar, of hoor ik er echt bij, of hoe close ben ik nou met mensen. En dat is iets wat dat schrijven me wel geeft, want mensen die mijn boeken lezen, die kunnen wat dieper duiken in wat ik niet altijd kan zeggen. Weet je, te midden van mensen blokkeer ik vaak. Of want kan wat ik je niet kan komen. Zeggen, kan je wel schrijven. Ja. Dus het ligt niet aan de woorden, maar het ligt aan de interactie of ja. De spanning die gezelschap met zich meebrengt. Ik ben nu een tekst aan het schrijven voor een optreden binnenkort, en die gaat over vertrouwen. Over hoe of je dat actief kunt zorgen dat je iemand gaat vertrouwen, of dat altijd onbewust moet groeien. Snap je? Dat je jezelf durft te laten zien van, kun je dat bespoedigen, of is het dan eigenlijk een soort nep vertrouwen? Ik had vroeger ook zo'n hekel aan mensen die zeiden van, ja, ik hou van iedereen, of ik sta voor iedereen open. Dacht ik, ja, maar wat onverschillig. Dat kun je bijna alleen maar zeggen als je mensen juist niet kent. Snap je? Als je geen onderscheid maakt tussen de mensen. En ik maak best wel veel onderscheid tussen mensen, maar dat gevoel dat ze zullen blijven en dat je veel van jezelf kunt laten zien, en dat ze je ook terecht zullen wijzen als je misschien lelijke kanten van jezelf laat zien. Ik hou me soms in contact best wel veel in, en in die boeken durf ik dat dan wel. En dat inhouden, is dat dan omdat je bang bent afgewezen te worden? Of is dat een te simpele conclusie? Ik denk dat het ingewikkelder ligt. Maar ik kan ook soms gewoon niet goed inschatten wat gepast is. En dan bedoel ik niet gepast als in dat ik heel ongepast vies gaat zitten eten of zo. Nee, dat is niet dat. Of het is niet verkeerde grappen. Het is meer dat ik soms niet goed kan inschatten wat een mens in zo'n geval zou zeggen. Soms bekijk ik dingen zo erg van buitenaf dat ik bijna een commentaarstem word, snap je? Ja. Ja. En dat blokkeert je natuurlijk heel erg als je heel de dingen van jezelf van buitenaf bekijkt. Ja, daardoor vind je ook alles heel grappig. En heel veel situaties vragen er niet om dat je gaat lachen of dat je het grappig vindt. In een boek kan dat dan wel werken, want dan kan je samen met de lezer lachen. Maar één op één is dat niet altijd. Nee, en het is ook iets onthechts, hè? Net als dat je zei van, toen ik de diagnose kreeg, zat ik vanuit een hoogte neer te kijken en zag ik van, dit is een slecht nieuwsgesprek. Maar wat je nu vertelt, dat je scènes grappig vindt waarin je zelf zit, die waarschijnlijk helemaal niet zo grappig zijn. Nee, maar ze zijn dan wel op dat moment grappig, en dan later denk je, oh, dat was eigenlijk, dat was een sterfbed, of dat was een break-up, of een slecht nieuwsgesprek. Dat is helemaal niet grappig. Eerst komt eigenlijk de schrijver die een soort commentaar levert op de scène. En dan pas komt Valentijn met het gevoel. Ja, ik denk ook, ik heb heel vaak nagedacht over waarom ik nou ben gaan schrijven. Want ergens vind ik het voor mij, met alle respect voor mensen die gewoon verder schrijver zijn of schrijver worden, ik vind het best wel ongezond, want ik zit heel veel binnen in mijn eentje, in een slechte houding. Keihard te huilen boven mijn toetsenbord, of ik schrijf ook vaak met de hand, super slecht voor mijn schouder. Dus ik denk wel eens van, waarom ben ik dit nou geworden? Maar ik was vroeger best wel veel alleen als kind, en dan was ik dus de hele dag aan het bedenken hoe ik later zou vertellen weet ik veel, als ik thuis kwam, wat ik dus... Weet je, ik was dingen aan het onthouden met het idee van dat moet ik later vertellen. Dus je bent al de hele tijd een soort voice-over voor je eigen leven. En aan wie moest je het dan vertellen in je gedachten als kind? Dat was dus niet helemaal gevormd. Ik had in mijn hoofd... Er is een schilderij van Paul Klee en dat heet One Who Understands. Ik had het idee van, ik ga dit vertellen aan iemand die het zal begrijpen. En dat waren ook helemaal niet specifieke... Ik sprak mijn ouders helemaal niet zoveel, of mijn zus. Maar ik had niet hen in mijn hoofd. Want ik dacht al van, ja, zij gaan dit niet helemaal begrijpen. Maar ik spaarde het wel op voor het geval dat ik zo iemand zou tegenkomen. Maar het was een soort abstractie eigenlijk, iemand die jou ging begrijpen. Ja, en ook als ik verkering heb of verliefd ben, dan is dat, wordt voor mij diegene dat degene voor wie ik de hele dag dingen onthoud, die ik dan zal gaan vertellen aan diegene. Als ik diegene dus dat zie. Is eigenlijk iemand die jou kent en jou ziet. Ja, en iemand die het ook leuk vindt om naar al die verhalen te luisteren. Ja. Even afmaken, want wat me nu te binnen schiet... Hè, we zeiden net van je wilde geen man worden... maar je hebt wel een mannennaam gekozen. Ja, nou eigenlijk vind ik het een naam die voor mannen en voor vrouwen wel kan. En ik kreeg vroeger altijd heel veel kaarten. Dus ik dacht dat Valentijnsdag mijn verjaardag was. Dus ik had gewoon een hele goede band met Valentijn. Dus in die zin was je geliefd, je kreeg veel Valentijnskaarten. Ik vind het meer een liefdesnaam dan dat ik het een man of een vrouwennaam vind. Ja. Mooi. Hoe reageren mensen op... Oké, wacht even. Die borsten waren weg. Het lijkt mij dat je dan niet wakker wordt en denkt van... Oké, nu ben ik Valentijn. En dat lijkt me ook een heel proces wat je ingaat. Zeker. Hoe reageerden de mensen om je heen? Hoe reageerden je vrienden, je vriendinnen die je daarvoor had? Toen ik wakker werd... Nou ja, Antiboy begint na die operatie... Antiboy, het boek begint na die operatie met een hallucinante hoofdstuk... Waarin de lezer echt met zijn haren in het boek getrokken wordt... en denkt, holy fuck, wat lees ik nu? Gaat dit wel goed komen? Ik maak me zorgen over dit hoofdpersoon. Ja. Ik was echt heel erg bezorgd over iemand die ik pas 3 bladzijden kende. Nou, dat vind ik wel fijn om te horen. Het was... echt heel groot. En ik had echt het gevoel... Ik ben al onder narcose geweest. En ik had het gevoel dat ik misschien wel dood was gegaan. Ik moest echt terugkomen van ver. En in de eerste weken, maanden kwam ik eigenlijk niet helemaal terug. Was ik nog steeds een beetje verdoofd. En er kwamen allemaal vrienden in ploegendiensten zorgen voor me. Dat was heel fijn. Dat hielp heel erg. Maar ik was er gewoon nog niet helemaal echt. En eigenlijk voelde het als een hele rare droom. Maar waar ik wel elke dag aan mijn lichaam de gevolgen van zag. Dus het was zowel wel als niet gebeurd. En dat kreeg ik in mijn hoofd niet samen. En toen ben ik ook... Ik had al een paar pogingen gedaan om dit boek te schrijven voor de operatie. Ik wilde al over gender en geaardheid schrijven. Maar eigenlijk lukte het pas toen ik daarna begon. Ik begon te schrijven om het weer echt te maken. Om te beseffen, hé, dit is echt gebeurd. Ja. En hoe reageerde je omgeving? Ik las dat er ook mannen waren die opeens tegen jou gingen zeggen... Yo, gast. Hey, broer. Ja, hoe reageerde de omgeving? Inderdaad, op straat kunnen mensen je gewoon moeilijker lezen. Vinden mensen het verwarrend? Nou, er zijn mensen die me een sandwich voor me maken en zeggen... hier, mevrouw. En er zijn dus mensen die zeggen... hey, broer, ga eens opzij op de stoep. Weet je, ik word heel verschillend gelezen. Volgens mij alle uitersten. Ja, mensen moeten wel iets langer naar me kijken. Merk ik. Ik ben heel gewend om te glimlachen tegen iedereen die ik tegenkom. Ik heb ooit gehoord dat het goed voor je is. Altijd tegen baby's glimlachen en tegen voorbijgangers. Krijg je namelijk veel glimlachen terug. Ja, dat is waarom het goed voor je is. Iets, nu, daar merk ik dus ook aan dat mensen dan even moeten kijken. Dat ze dan even zo... Wie glimlacht daar nou? En geeft dat jou een goed gevoel of niet? Ik word er steeds zo aan herinnerd. Dat ik dan voor mijn gevoel minder veranderd ben. Maar qua uiterlijk toch wel zoveel veranderd ben... dat andere mensen 2 keer moeten kijken. Er zijn vrienden die gewoon eigenlijk nog precies op dezelfde manier met me praten en lachen en grappen. Er zijn ook wel vrienden, en dat zijn dan eigenlijk wel mannen, waarin ik nu merk dat ze even een soort van moeten zoeken. Want ze waren altijd knuffelig. En dan krijg ik nu ineens zo, hey man, weet je wel, zo een hand of zo. En dat... Ik had dan niet door dat gender als een onderstroom in heel veel dingen zit. Maar dus ook in vriendschappen. Ook in een soort van mensen weten hoe ze tegen je moeten doen. Als ze denken dat is een meisje. En dan nu even het niet zo goed weten. En ik wist dat niet. En soms denk ik, laat ik ervan genieten. Van deze interessante nieuwe ervaringen. En soms denk ik van, hey, ik wou juist dichterbij mensen komen. Ik wou meer van mezelf laten zien. In de hoop dat dan de banden ook intiemer zouden worden. En dan heb ik juist, omdat mensen kennelijk een soort mind-oefeningen moeten doen, nu ineens, heb ik juist bijna een soort afstand gemaakt. Maar misschien is dat tijdelijk. Ja, dat hopen we dan, hè? Ja, ja toch? Ja, zeker. Is het ook ingewikkeld om... iedere columnist heeft een mening over non-binaire mensen. Dat heb je wel eens gezegd ergens. Ja, en dat is ook zo, hè? Nu ook die transgenderwet en... iedereen heeft een mening over of het wel nodig is. En iedereen moet maar erkenning tegenwoordig. Word je daar niet heel moe van? Ja, dat is echt... Dan sla je weer de zaterdagkrant open en lees je weer dat je niet bestaat. En dat je je aanstelt en dat je een crimineel bent die kleedkamers binnendringt. En ja, daar word ik wel inderdaad niet blij van. Kijk, er is duidelijk iets aan de hand nu in de maatschappij rondom gender. En er zijn heel veel experts op een goede manier mee bezig. De overheid laat daar onderzoeken naar uitvoeren. Bijvoorbeeld met de nieuwe transgenderwet die het makkelijker maakt om een M of een V in je paspoort te laten zetten. Wat dus niet gaat over non-binair zijn. Ik zou een X willen, maar dat wordt een apart wetsvoorstel. Maar in ieder geval die transgenderwet. Dan laten over. Dat is in landen zoals Denemarken, Luxemburg, Portugal, Zwitserland heeft dat al ingevoerd. Malta, Noorwegen. En dan laat de Nederlandse overheid dat toetsen. En dan gaat het daar vrij probleemloos. Dat gaat allemaal goed. En dan zijn er hier bijvoorbeeld dus schrijvers of columnisten die helemaal niet diep in die materie zitten. En die dan van die spookbeelden gaan verspreiden. Van ja, er zal identiteitsfraude worden gepleegd. En mensen gaan dit gebruiken om kleedkamers binnen te dringen. Maar je hoeft bij een wc of een kleedkamer helemaal nooit je paspoort te laten zien. En er is dan ook, als je gewoon twee keer doorklikt, zie je dus dat het niet, dat het door bewijs wordt weerlegd. Dat er geen bewijs van zijn dat dat gebeurt. Maar het klinkt gewoon zo lekker en het slaat zo aan. Ja, zoals het gaat in de politiek. Wat lekker klinkt. Ja. Goed is voor het electoraat, dat wordt gebruikt. Het is, ik praat met Valentijn Hogekamp, die een prachtig boek heeft geschreven. Dat heet Antiboy. En het gaat over zijn coming of gender, waar we het net over gehad hebben. Die ziekte van je moeder, heeft die jouw jeugd bepaald? Want ze heeft eerst borstkanker gehad, toen eierstokkanker. Dus ze is twee keer erg ziek geweest. Ja, de eerste keer was ik 14 toen ze ziek werd. Was het een groot ding? Was de hele familie een rep en roer? Of... Ja, dat was... we waren al wel een gezin dat, ja, ik ben dat onlangs geplande chaos gaan noemen. In de zin van, er waren heel veel oppassen. Heel veel vrienden over de vloer. Mijn ouders werkten alle twee fulltime. Ik en mijn zus zaten op veel sporten. Dus iedereen was eigenlijk heel erg langs elkaar heen aan het bewegen. En we aten niet samen aan tafel. We spraken elkaar dus niet zo vaak. Het was veel in het voorbijgaan. En jullie aten nooit 's avonds aan tafel? Nee. Nee, allemaal op andere tijden. En de oppassen kookt iets en dat zet je dan in de magnetron. En dat at je dan op een gegeven moment. En dan at je in je eentje je voor de televisie of op je kamer. Ja, voor de televisie meestal. En je vader was huisarts, dus die was altijd aan het werk? Ja, die kwam dan... die deed toch ook wel veel moeite om, als hij bijvoorbeeld woensdagmiddag op visites moest rijden, dan bracht hij ons ook naar sporten. Mijn vader deed echt ook wel moeite om ons tussendoor te zien. Mijn moeder die ging echt weg voordat ik opstond en die kwam 's avonds laat thuis, vaak als ik al moest slapen, dus die zag ik eigenlijk niet echt. En toen het moment dat zij ziek werd, ging dus ook weer zo heel tussendoor van... dat werd op een gegeven moment aan mijn zus verteld, eigenlijk al volgens mij toen mijn ouders een tijdje wisten. En daar kregen ze toen ruzie over en toen hoorde ik het door de muur. En toen ging ik ook zitten wachten tot ze... Je hoorde door de muur dat je moeder ziek was? Ja, doordat zij daar dus een ruzie over maakte. En toen ging ik zitten wachten tot ze het mij zouden vertellen. Maar toen kwam dat moment niet. En op een gegeven moment viel ik gewoon in slaap, denk ik. En toen werd ik zo'n paar dagen later meegenomen naar het ziekenhuis. Omdat zij een borstoperatie had gehad. En dat ging dan ook zo heel erg van je komt thuis. En mijn vader zei ineens, hey, we gaan naar het ziekenhuis voor je moeder. Weet je wel, het was allemaal heel erg... We werden niet echt zo neergezet van, hey, we moeten je even iets vertellen. Of, wat voor een effect heeft dat als je het op die manier met zulke grote dingen geconfronteerd wordt? Ja, je neemt alles maar zoals het komt. Je gaat er gewoon de hele tijd van uit dat er elk moment een ramp kan gebeuren of zo. En dat zich, weet je, dat zich niet zal aankondigen. Dat gewoon... Dat was waar je in je jeugd van uitging? Ja. En het is sowieso, met een vader als arts ben je gewoon heel bewust van hoeveel ziektes er zijn, hoeveel dingen een mens kunnen overkomen. We hadden een keer een... Ja, dat zijn dan dingen die we gek genoeg grappig vinden. Ik heb wel eens gehoord dat veel artsen een beetje een gek gevoel voor humor ontwikkelen, om er dan mee om te gaan met al die dood en verderf. Maar wij hadden dan een keer dat we wel in een restaurant aten als familie. Dat mijn vader een beetje last had van zijn pols bij het snijden van het vlees. Want hij zei van, ja, vandaag weer iemand gereanimeerd. Helemaal een reanimatiehandje. En dan, zo hoor je dus dat je vader die dag... dat er iemand is gestorven onder zijn handen die dag eigenlijk. Yeah. Of zo. En dat hoor je dan door een soort grap over... Oh, een beetje moeite met vlees snijden. Dus ik was me, denk ik, vanaf heel jong... wel veel bezig met, hey, je kan doodgaan. En ik leerde best wel vroeg schrijven. En toen vroeg ik aan mijn vader of hij dan een woord wilde opschrijven dat ik kon overtrekken. En toen had hij golangiocellulair carcinoom opgeschreven. Ja, want dat was de kanker waaraan zijn zusje was doodgegaan. En dat was dan een van de eerste woorden die ik... Die post-it heeft nog heel lang op mijn prikbord gehangen als schrijfvoorbeeld. Dus ik kan me niet echt herinneren dat ik niet wist dat je kon doodgaan. Was er wel aandacht voor de kinderwereld, zal ik maar zeggen? Nee, ik denk dat ik gewoon in een volwassen wereld ben opgegroeid. Maar aandacht voor de kinderwereld? Nou, ik moet wel zeggen, mijn moeder was heel trouw in uitzoeken wat dan leuk was voor kinderen. Dus die, weet je, ik kreeg, want mijn zus hield niet van lezen, ik kreeg altijd het boek dat dan goed besproken was, het kinderboek. Ja, ja. Ik had alle Disney-banden, dus nee, er was eigenlijk... Er was wel kindervermaak. Maar er werd niet op een kinderniveau met ons gepraat. Er werd gewoon... Weet je, ik werd ook heel vroeg een keer door mijn vader uitgenodigd om hem relatieadvies te geven over het huwelijk dat hij met mijn moeder had. En daar voelde ik me. Dan kan je dus juist als kind dat je denkt van, ik ben super capabel. Ik ben 8. Ik heb hier een mening over. Prima. Dus ja, verschrikkelijk. Want je ouders hadden niet echt een gelukkig huwelijk, hè? Ja, ik vind het. Ik weet, nou ja, ik weet dat mijn vader luistert. Ja. Dat was een ingewikkeld huwelijk. Ingewikkeld. Ja. Ja, je schrijft veel over je moeder. Ja. En het beeld wat van je moeder naar voren komt is in ieder geval van een heel bijzondere vrouw. Ja. Wat me erg raakte was dat jij een dagboek begon en dat zij het dagboek op de wc legde. Want dat was leuk voor het bezoek om te lezen. Ja. Nou ja, meer dat je dan dat ontdekt. Dat je een dagboek hebt en op een gegeven moment ziet dat het op de wc ligt. En als je dat dan aan haar vraagt van, hey, waarom heb je dat gedaan? Dan moest zij ook heel erg om zichzelf lachen. Ik weet niet of ze dat dan wist, maar dat vond zij dan grappig. Was je dan niet vreselijk boos? Ik denk niet dat ik wist dat je om zoiets boos kon worden. Maar ik ging geen dingen meer opschrijven in dat dagboek die waar waren. Nee, jij bewaarde alles in je hoofd voor diegene die uiteindelijk dan wel... Wacht maar tot ik op een dag iemand ontmoet. Maar toen ik dus op mezelf ging... Toen ging ik dus eigenlijk voor het eerst echt schrijven. Alles wat ik kon bedenken. Alles niemand waar ik van meer droomde, dat er niemand was die dat dagboek kon pakken. En dat is eigenlijk wel laat. Ja, maar het is best wel vreed, vind ik. Ik wil je moeder niet afvallen, hoor. Maar ik vind het best een vrede daad. Weet je, ik had laatst pas door dat eerste boek, Het aanbidden van Louis Klaus, heb ik 5 jaar aan gewerkt. En zij ging in, terwijl ik het schreef, in het midden dood. En ik had wel door dat ze dood was, maar ik denk dat ik echt tot ik dat boek af had, dacht dat als ik het af had, dat ze het dan toch zou lezen. dat ze zou terugkomen. En dat was natuurlijk niet zo. Dus ja, vreed. Ja, misschien, maar ik mis haar wel heel erg. Ja, maar je kan, ja. Ja, natuurlijk. Maar je kan ook iemand die ooit eens een vredestreek heeft geleverd... kan nog steeds een heel lief iemand zijn natuurlijk. Maar dan zou ze het nooit intentioneel doen. Precies. Ja. Ja. Ja. Hoe was je contact met haar toen ze ziek was? Heeft ze nog geweten dat jij ook dat gen droeg? Ja. We hebben het niet over gehad. Hè? Dat is niet... Ik heb dat verteld... En daar kwam niet echt een reactie op. En toen heb ik vlak voordat ze stierf gevraagd... wil je er toch even op reageren? En toen was haar reactie eigenlijk... dat ik in de relatie die ik toen had moest blijven. En ik dacht weer, ja, dat is geen reactie. Terwijl ik nu denk, ja, ze wilde gewoon dat ik veilig was. En ik heb ook wel eens gehoord dat veel mensen die doodgaan... eigenlijk ook willen weten hoe het leven na hun dood eruit zal zien. Tuurlijk. Dus dat ze gewoon willen dat je op dezelfde plek blijft wonen... en dat dingen hetzelfde blijven, weet je wel? Ja, want ze heeft niet meegemaakt dat jij Valentijn bent geworden. Nee. Nee, en daar heb ik laatst over nagedacht hoe ze dat zou vinden. En ik weet zeker dat ze dat best wel raar zou vinden... en potentieel onveilig voor me. Maar dat als iemand anders daar iets over zou zeggen... dat ze dan... Weet je, meteen op de bres zou springen. Want ze was wel heel beschermend. Van, zij mocht me wel pesten, anderen mochten me niet pesten. Mm-hmm. Ja. Ja, dus ze zou... Ja, probeer me in te denken hoe ze dat dan... Ik probeer me in te denken of dit zou zijn... Als zij nog leefde. Of dit dan... Had zij verwachtingen van jou? Ja, zeker. Dus daarom zit ik te denken van... Had ik hier wel open over durven zijn als mijn moeder nog leefde? Want dat zit ook in Antiboy. Dat ik op een gegeven moment na haar dood besefte... hoeveel jurk ik van haar heb gekregen. Hoeveel parelkettingen. En zij had wel echt ook een heel specifiek idee... van hoe ik eruit moest zien. En hoe ik erbij moest lopen. En, toen... en dat was met jurken met rozen erop. Ja, en ze was ook altijd heel trots op mijn haar. Dat was heel lang. Dat ook heel moest ik altijd opsteken. Want ze vond het wel vies als ik het los liet hangen. Maar weet je, ze vond het wel mooi dat het zo lang was. En... Ik denk dat ook veel van dat vrouwelijke... zeker in die laatste 3 jaar dat ze ziek was... toen ging ik nog vrouwelijker kleden dan ik daarvoor... of meer dat ik het deed als ik naar haar toe ging. Snap je? Check, check, dubbel check, roze jurk aan... voordat ik naar mijn moeder ga. Want anders had dat weer tussen ons ingestaan. Dan had het heel lang daarover moeten gaan, over wat ik aan had. En als je het hebt over een meisje zijn... om ook dichter bij andere vrouwen te kunnen komen... Nou, ik kon zeker dichter bij mijn moeder komen door op een bepaalde manier heel popperig te kleden. Dus ik zit ook te denken... Ik hoop natuurlijk dat ik ook zo had... hier open had durven zijn met haar erbij. Maar... Ik weet zeker dat... Zeker toen ze bijvoorbeeld al ziek was... dat ze dat gewoon echt niet had gewild. En dat ze dat dan op een bepaalde manier had genegeerd. En ik wilde ook niet genegeerd worden, snap je? Ja. Hoe heeft je vader gereageerd? Ja, dat was wel top. Eerst reageerde hij een soort van niet. En toen wist ik dus niet zeker of hij het had gehoord of had gesnapt. Dus ik heb hem echt even neergezet van... Ik moet je iets vertellen. Je mag ook vragen over stellen. Maar ik ben non-binair en ik voel me non-binair. Wil je weten wat het is? En toen reageerde hij dus met... Ja, dat wist ik in mei al. Ik ga, hè? Het was namelijk in oktober... Ik was echt zo, hé, maar wat... Toen ging ik ook nadenken over wat ik dan in mei zou hebben gezegd of gedaan. En later dacht ik... We hebben gewoon weer geen gesprek gehad. Snap je? De reactie... Het is allemaal heel indirect, hè? Wat jij vertelt over de communicatie binnen het gezin. Ja, je krijgt altijd op de een of andere manier... Ik heb bijvoorbeeld dus ook... voordat ik het aan midden van Louis Klaus en Antiboy schreef... had ik al een novelle geschreven. Kleine Zemermin per ongeluk dood. En dat ging mijn moeder de hele tijd niet lezen... En toen had ik haar dus ook nog gevraagd voordat ze doodging... wil je dat wel lezen? Waarvan ik nu met terugwerkende kracht denk... nou, weet je, had natuurlijk wel wat anders te doen... want die was hartstikke ziek. Maar op dat moment vond ik het heel belangrijk... van nou, lees eens iets van me. En toen was haar reactie... nou, ik dacht eigenlijk dat het ergens anders over ging. En dat was de reactie. En meer kwam er niet. Maar jij bent ook niet iemand die dan zegt... hey, mam, vertel eens wat je ervan vindt. Soms ben ik in die momenten te traag... En soms vind ik het te grappig. dan ben ik eigenlijk al dus een beetje aan het lachen. Omdat ze dus zegt, nou, ik dacht dat het ergens anders over ging. En ik stelde me zo voor van, als ik weer een boek schrijf hierna, dan zetten we op de achterkant quote van de moeder van de schrijver. Ik dacht dat het ergens anders over ging. Dus ik raakte ook afgeleid, snap je? En dan merk je later, hey, ik heb eigenlijk helemaal niet dat gesprek gevoerd. En is die humor die jij dan voelt op zo'n moment, is dat ook een soort afweer? Om er maar niet door gekwetst te zijn? Ja, of een gewoon heel goed gevoel voor humor. Dat zou ook kunnen. Maar het is in ieder geval iets wat me op dat moment afleidt. En dat ik dus zelf niet door heb van, hey, we zijn dit gesprek eigenlijk niet aan het voeren. En dat ik dus niet altijd door heb en je gaat dat gesprek nooit meer voeren. Dat is wat ik bedoel met dat ik ook niet zo'n duidelijke tijdsbeleving had. Dat ik altijd dacht, komt nog wel. En soms, wat misschien een beetje morbide en hard is, maar soms komt dat moment dus niet meer. Dus nee. Ik probeer wel iets scherper te zijn en gewoon nu te zeggen en te vragen wat ik wil weten en wil horen. En je kan altijd beter gewoon eerst reageren en dan achteraf lachen. Wat bedoel je? Nou, ik probeer het te snappen. Ja? Jij gaat eerst lachen in zo'n gesprek. En dan merk je dat je het gesprek niet meer gevoerd hebt eigenlijk. Mm-hmm. Terwijl als je nou eerst het gesprek voert en dan achteraf met iemand over lacht, dan heb je beide ervaringen, maar dan werkt het misschien iets. Ja, maar ik weet niet, kun je jezelf nou echt zo veel veranderen? Weet ik niet. Ik weet het niet. Ik bedoel, ik gun het je. Ik gun je namelijk, om uit jouw boeken spreekt enorme behoefte aan contact en behoefte aan aansluiting en enorme behoefte aan gezien worden. Dus ik gun jou dat het lachen even naar de achtergrond gaat en dat je gewoon contact kan maken. Dank je wel. Dat schrijven, waarom wilde je schrijver worden? Je ging eerst psychologie studeren? Ja, ik ging eerst psychologie studeren, want ik las altijd de Magritte toen ik nog thuis woonde. Ik las altijd een column over relatietherapie. Dus dat wilde ik ook worden, relatietherapeut. Ik herkende niet dat ik dus eigenlijk aansloeg op dat het opgeschreven was. Dus eigenlijk wilde ik schrijven, maar ik had niet, weet je, ik dacht dat ik dus therapeut zou willen worden zoals daar beschreven werd. Ik was eigenlijk altijd aan het praten en aan het vertellen aan iedereen, maar ik schreef het niet echt op. En ik ben dus pas toen ik ging studeren, toen zat ik in mijn eentje in een kamer bij iemand. Ik huurde bij iemand die geen deur in haar eigen kamer had, dus kon heel alles horen wat ze deed. Je voelt je echt zo eenzaam als je iemand de hele tijd seks hoort te hebben en je zit op je eigen kamer, soort van zonder vrienden of kennissen. Maar iemand had tegen mij gezegd, ja, als je gaat studeren is dat altijd de eerste 3 maanden dat je niemand kent. Het komt vanzelf wel. En daar had ik me aan vastgehouden, dus ik had ook niet het idee dat ik iets moest doen. Dus ik zat maar te wachten. Wanneer bellen de mensen dan? En er was echt niemand. En toen ben ik eigenlijk alles gaan opschrijven als een soort gesprekjes met mezelf. En dat heeft heel lang geduurd voordat ik dat aan iemand liet lezen, want dat hoefde van mij dus ook niet. Het ging om het schrijven. En wat gaf dat je, het schrijven? Er gebeurt de hele dag zoveel wat erom smeekt om beschreven te worden. Je ziet een parel die in het asfalt gedrukt is, of je ziet 2 reigers met elkaar vechten op een dak. En het geeft mij heel veel voldoening als dat niet onopgemerkt voorbij gaat. En daartussenin begin ik dan ook te schrijven over wat mensen zeiden, wat ik zelf zei, wat ik dacht. En dat verhaal groeit en groeit en groeit maar. En er hebben tegen mij onderweg vrij veel mensen gezegd, moet je niet schrijven? En dat bedoelde ze dus mee, moet je het niet, het aan mensen laten lezen? En na een paar jaar vroeg iemand die een website runde, hey, we komen kopij tekort, je zou me enorm helpen als je iets hebt. En toen ging ik gewoon door al die dagboeken, al die aantekeningen had. En dacht ik, ja, waarom niet? Toen heb ik een stukje uitgezocht. Was dat een overwinning om dat bloot te geven? Nou, ik voelde me nog steeds van de dingen die ik echt spannend vond. De echte geheimen hield ik voor mezelf. Dus ik voelde me eigenlijk een soort van, ja, dit mag je wel lezen, dit mag je weten. En daar probeer ik nu naartoe te werken van, dat ik niet de beste dingen alleen maar voor mezelf hou, maar dat ik die ook aan anderen laat lezen. Maar die beste dingen zijn kwetsbaar. Ja. Weet je, als je daarop wordt afgewezen, op de tere delen van jezelf, dat is hard. Ja, alle keuzes die je nu maakt zijn kwetsbaar. Hè? In het schrijven? In het schrijven, maar ook in het leven lijkt me. Want helemaal jezelf durven zijn is een kwetsbaar gegeven. Het is veiliger om je achter allerlei façades te verschuilen. Maar zeker. Dit is wie je bent. Ja, maar op de een of andere manier zag ik dus... Ja, het gaat nu wel erg veel over dood, weet ik ook. Maar ik zag dus toen ik hoorde van... Hey, je kan potentieel doodgaan. Echt zo'n slideshow op een begrafenis vormen met... Ja, met een soort verdwaald kijkend meisje. En ik dacht, dan krijg ik ook allemaal speeches van mensen die me niet echt super goed kennen. Omdat ik zelf heb gedaan alsof ik die persoon was. En zij dachten dan dat het echt was. Ja. En dat wilde ik niet. Nee. Dus je moet zijn wie je bent en schrijven wat eng, beschrijven wat eng is. Is het ook, wilde je ook bij de kunstenaars horen, zeg maar? Wilde je kunstenaar zijn? En... Ja, want ik wist vroeger dus niet als kind wat queer zijn of gay zijn of gender non-conform of non-binair zijn. Ik wist dat allemaal niet. Dus ik dacht eigenlijk dat dat allemaal onder de paraplu kunst viel en dat je... Dat kunstenaar de enige manier was waarop je mocht afwijken. Waarop mensen dat dan fijn zouden vinden. En er wat aan zouden hebben dat je op die manier afweek. Dus ik dacht van ja... Ik dacht niemand heeft er iets aan dat ik zo ben als ik op een advocatenkantoor ga zitten. Maar weet je, in een kunstcontext worden die kanten van jou juist beapplaudisseerd. Ja, ja. Nou ja, dat is helemaal niet zover bezijden de waarheid. Ja, ik was ook heel erg bezig met Vincent van Gogh. Ik vond echt, ik kon echt niet slapen van het onrecht dat hij bij leven geen geld had verdiend aan schilderijen of niet genoeg. Maar dat was mijn referentiekader voor, die is nog best wel ver gekomen in zowel gek zijn als mogen maken wat hij mag maken, snap je? Mm-hmm. Dus ik dacht gewoon van, ja, dat ik dacht helemaal niet dat ik een keuze had. Ik dacht gewoon, ik word dan waarschijnlijk kunstenaar. En hoe oud was je toen? 7. Ja. Een goede leeftijd om gefascineerd door Vincent van Gogh te zijn. De recensies op je eerste boek. Hè? Je toneelstukken ken ik niet, ben ik eerlijk in. Vind ik heel jammer. Ik wil ze nu allemaal zien en lezen, maar ik heb ze gemist. Ja. Maar de recensies op je eerste boek waren echt unaniem lovend. Het NRC sprak van een knisperende stijl, een knappe dosering en sterke suggestieve beelden. Maar ze noemde je boek ook schrijnend. Mm-hmm. Kun je dat voorstellen? Deels heb ik het zo bedoeld. En deels kom je daarachter door die recensies. Maar nee, ik heb altijd wel een voorkeur gehad voor dingen die schuren. Want dat voel je dan ook echt in je lichaam. Ik weet nog dat ik toen ik 20 was... hoorde over een jongen die had sociale angst. En die was in therapie en die moest elke week een aantal mensen aanspreken van de therapeut. En die had toen zelf een klembord gemaakt. En toen ging je op het station staan en toen vroeg je aan iedereen, reed uw trein wel op tijd? Oh. Ja, maar dat zijn de dingen waar ik naartoe trek. Snap je, omdat je inderdaad het kan voelen. Je kan gewoon heel direct voelen. En tegelijkertijd heb ik ook bewondering voor de eindeloze creativiteit van eenzame mensen. Hoe ze die eenzaamheid willen opheffen, dat hij zelf een klembord gaat knutselen. Ja, dat is heel ontroerend. Ja, dus ik vind... Daar ken je ook in. Ja, nou, ik vind in schrijnendheid... Het schrijnt omdat we die persoon niet willen zijn... maar ons wel kunnen voorstellen dat je die persoon bent. Ja. Iedereen is die persoon wel eens. Iedereen vindt die aansluiting wel eens niet. En maakt dan een of andere mentale salto of een levenssalto... om die andere mensen toch te vinden. Ja, er was ook een recensent die schreef... Ik maak me zorgen... Ja, en dat had ik ook wel een beetje. Ik maakte me ook zorgen. Ja, over mij of over het boek? Ja, toch wel over jou. Oké. Maar dat komt omdat je als schrijver... Hè, kijk, natuurlijk is het een personage en het is een roman, je eerste boek. Maar er zitten autobiografische dingen in. Hè, dat lees je ook overal. Mm-hmm. Dus dan ga je toch een beetje zorg maken over de schrijver. Dan denk je ook, hoop maar niet dat autobiografisch is. Al die eenzaamheid en die verweestheid en verlorenheid. Ik vraag me af of het zo werkt dat je een boek schrijft en dat iemand je komt redden. Maar... Oh, zo bedoel ik het niet, hoor. Oké, wel zorgen maken, maar dan niks mee doen. Nee, wat moet je ermee? Ja, wat moet je ermee? Ik had vroeger ook echt wel vaak, als ik op straat voor me stond uit te staren, dat mensen me kwamen helpen met mijn sjaal. Dat ze die een beetje voor me gingen aanknopen of zo. Oh. Dus of dat mensen me de weg gingen wijzen, terwijl ik helemaal niet verdwaald was. En wat zei je dan? Bemoei je er niet mee? Of had je zoiets van, nou dan lekker warm zo? Ik denk ook van, nou, dat is ook fijn voor die mensen dat ze voor iemand kunnen zorgen. Als ze voor iemand ook moeten zorgen, dan wil ik dat wel zijn. In je boek schrijf je dat je zou willen dat je de vlam was in plaats van de mot. Ja, zeker. Wat bedoel je met die zin? Bedoel je dat je wil dat jij degene bent naar wie verlangd wordt? Ja. In plaats van de verlanger, zeg maar. Dat is, in Antiboy zeg ik, dat is dan de tweelingzin hiervan. Mijn geaardheid is begeerd worden. Ik heb heel erg altijd de neiging gehad op te gaan in andere mensen. Bijna in ze te verdwijnen. En je zou ook wel eens willen dat jij dat gevoel bij anderen oproept. Dat ze in jou willen verdwijnen. Ja. Is dat gebeurd al? In je nieuwe verschijning? Nee, nog niet. Ik denk niet dat ik daar aan toe was. Ik heb na die operatie een jaar binnen gezeten en dit boek geschreven. En ik begin eigenlijk nu steeds meer... Ja, want het is allemaal heel recent, hè? Ja, zeker. Dus ik ben nu weer buiten. En dat is toch waar je de mensen ontmoet. Ja. Heb je ook nu meer grip door het boek? Heeft het boekje wat gebracht, het schrijven van het boek? Wat ik merk, zeker omdat ik zo persoonlijk schrijf, is dat je het dan in een boek stopt. En dat het op een bepaalde manier voorbij gaat. Dat het nog steeds gebeurd is en het is nog steeds echt. Maar het heeft gewoon een plek gekregen. Mm-hmm. Het is... Bij mij lopen soms het verleden en het heden heel erg door elkaar. In ieder geval dit stukje verleden kan ik nu ook gewoon gaan loslaten. En weer verder. Verder naar een volgend boek. Je schrijft heel zintuigelijk, hè? Leef je ook zo? Ruik je alles en voel je alles en zie je alles? Ja, ik geef ook heel vaak een soort van mezelf zo'n kus op mijn handpalm of zo. Ik vind het wel heel fijn om dingen te voelen, om dingen aan te raken, dingen te ruiken. Ja. Je hebt het op een gegeven moment over een geur, over hoe mannen ruiken. Naar knakworstwater. Ja, maar dit was niet mannen, maar een bepaald soort mannelijkheid. Zo die mannelijkheid van vergeten schimmelige handdoeken in gymtassen en knakworstwater. En ook dat... Knakworstwater, alleen dat woord al. Ja, en volgerookte asbak. Ik had het hier ook over iets bepaalds, een soort grijns. Zo'n grijns die je buitensluit, zo'n grijns die je uitlacht. En ja, daar hoort voor mij dus de geur van knakworstwater bij. Nou, ik heb geen idee hoe het ruikt, maar ik zal het nooit meer vergeten door je boek. je hebt zoveel mooie zinnen geschreven. Voor seks heb je een lichaam nodig. En ik bevond me in die dagen in de bolling van een traan. Ja. Het is allemaal heel zintuigelijk, zoals ik zei, maar ook associatief. En prachtig. Ik ben fan. Dank je wel. Wat ga je morgen doen? Wat gaat er nu gebeuren? Je boek is gisteren uitgekomen. Je zegt, het is nu meer een verleden. Ik stel me ook voor dat er een prachtige toekomst voor je open ligt. Er komt een boekpresentatie bijvoorbeeld volgende week. Dus er zijn een aantal mensen, momenten dat we het gaan vieren. En dat ik het ook met mensen ga vieren. En daar kijk ik gewoon heel erg naar uit. En voor mij is eigenlijk het boek al het gesprek. Maar ik verwacht ook dat ik gewoon best wel wat gesprekken ga voeren met mensen erover. Hoe zij zich voelen, hoe zij zichzelf hebben gevonden. Of misschien nog aan het zoeken zijn naar wie ben ik en wie wil ik zijn. En voor sommige mensen is dat een coming of age. Bij andere mensen hoort er ook nog een zoektocht voor gender en geaardheid bij. Dus ik verheug me ook wel op de gesprekken. En ik hoop dat ik goed genoeg ben om al die gesprekken voor die mensen te kunnen voeren. Of met mensen te kunnen voeren. Ja, en niet lachen, hè? Ja, nee, maar dat... Achteraf lachen. Ja, Tenzij ze hele grappige dingen zeggen. Ja, dan mag het. Ja. Ik wens je heel veel geluk, Valentijn Hogekamp. Ik was ontzettend blij dat je te gast wilde zijn. Dank voor dit gesprek. Het boek Antiboy ligt in de boekwinkel. Maandag is Femke er weer. Ze praat dan met Akwasi. Want Akwasi heeft als kind de Bijlmerramp meegemaakt. En die vertelt daarover in de film Gat in mijn hart. Straks op deze zender podcastgids Vink met Mischa Blok. Ik zeg nog, abonneer je op onze podcast. Dan kun je luisteren waar en wanneer je wil. En voor nu, een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Sidi Dijkers met het NOS.